inny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 maja, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Unia w sprawie Białorusi musi pokazać, że nie jest papierowym tygrysem, mówi po wydarzeniach w Mińsku szef Parlamentu Europejskiego. Są sankcje na białoruski reżim. Prezydent z wizytą w Turcji podpisano umowę na zakup bojowych dronów. Polska będzie kontynuowała rozmowy z Czechami w sprawie kopalni w Turowie. Są nowe argumenty i propozycje wyjścia z impasu. Cały demokratyczny świat jest zbulwersowany działaniami białoruskiego reżimu po uprowadzeniu samolotu i aresztowaniu opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Nasza odpowiedź musi być silna i natychmiastowa. Unia musi pokazać, że nie jest papierowym tygrysem, powiedział na szczycie w Brukseli szef Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli. Przywódcy unijni zdecydowali o zakazie przelotów przez przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do lotnisk na terenie wspólnoty. Nałożono także sankcje gospodarcze. Z Brukseli Beata Płomecka. Przyjęte wnioski na szczycie są ostrzejsze niż pierwotny projekt. Jest bowiem decyzja europejskich przywódców o konieczności szybkiego przygotowania sektorowych sankcji gospodarczych, a na to do tej pory jednomyślnej zgody we wspólnocie nie było. Przywódcy 27 krajów zobowiązali teraz szefa unijnej dyplomacji do przygotowania propozycji restrykcji gospodarczych. Ponadto jest apel do unijnych przewoźników o omijanie przestrzeni powietrznej Białorusi i wezwanie do zamknięcia lotnisk na terenie wspólnoty dla białoruskich linii lotniczych. Europejscy liderzy zgodzili się też na rozszerzenie dotychczasowych sankcji dyplomatycznych nakładanych na reżim od ubiegłego roku za sfałszowanie wyborów prezydenckich i represje wobec obywateli. Jest także apel do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o pilne przeprowadzenie śledztwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Turystyka, kultura, rolnictwo i bezpieczeństwo to najważniejsze tematy spotkania prezydentów Polski i Turcji w Ankarze. Owocem pierwszego dnia wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Turcji było podpisanie 2 umów militarnych i 3 deklaracji o współpracy. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Polska to strategiczny partner Turcji, a obecna współpraca to przypieczętowanie kilkusetletnich relacji między obu krajami, mówił prezydent Recep Erdoğan. Zadeklarował, że chce nadal rozwijać współpracę handlową z Polską. Jak byłem w Polsce w 2017 roku, to zapowiedziałem, że wymiana między naszymi krajami osiągnie 10 miliardów dolarów. Jeszcze się to nie udało, ale dążymy do tego. Obecnie wymiana handlowa wynosi 6,5 miliarda dolarów. Na rozwój inwestycji liczy też prezydent Andrzej Duda. Ważne są również deklaracje dotyczące kultury, sportu i turystyki. Rozmawialiśmy również z panem prezydentem na temat wypracowania jakiegoś rozwiązania ułatwiającego turystom przemieszczanie się wobec kończącej się pandemii, aby było łatwiejsze testowanie. W ramach zacieśnienia współpracy militarnej z Turcją podpisaliśmy z kolei umowę na zakup dronów bojowych. Chodzi o 4 zestawy, czyli 24 bezzałogowce. Pierwsze trafią do polskiej armii za rok. Z Ankary Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wydobycia węgla w kopalni Turów miała podłoże polityczne, ocenia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu unijny Trybunał Sprawiedliwości po skardze Czech nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia. Zdaniem prezesa Obajtka to jeden z elementów wojny gospodarczej. Mamy wspaniałe położenie również w Europie, które można wykorzystywać gospodarczo i nie sądzę, żeby naszej konkurencji na tym zależało, żebyśmy my się gospodarczo wzmacniali, bo wtedy automatycznie oni nie będą się wzmacniać gospodarczo. To jest interes, to są wojny ekonomiczne, które się toczy i nie możemy ani kroku do tyłu, musimy iść do przodu, musimy się rozwijać, niezależnie kto co mówi, bo to jest, podkreślam, polska racja stanu. Podczas szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z premierem Czech Andrejem Babiszem i zapewnił, że negocjacje ze stroną czeską będą kontynuowane, a w ciągu najbliższych 2 tygodni Polska przedstawi TSUE nowe argumenty, jakie pojawiły się w tej sprawie. W portugalskim mieście Leiria ruszył proces dotyczący zaniedbań, które doprowadziły do najbardziej tragicznych pożarów w historii tego kraju. W ogniu zginęły 63 osoby. Na ławie oskarżonych zasiedli byli burmistrzowie gmin, na terenie których 4 lata temu doszło do pożarów, a także przedstawiciele lokalnej straży pożarnej i firm odpowiedzialnych za linię wysokiego napięcia. Zgodnie z zarzutami prokuratury, alert o pojawieniu się żywiołu pojawił się zbyt późno, podobnie jak akcja ratunkowa. Według śledczych jednym z powodów tragedii była awaria przebiegających w pobliżu lasu linii wysokiego napięcia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas czas na sport i Adam Malecki. Opalenica, welcome to. Opalenica powitała reprezentację Polski w piłce nożnej, która rozpoczęła przygotowania do Mistrzostw Europy. Pierwszy trening za piłkarzami. Przed nim drużyna ustawiona w szpaler oklaskiwała wyczyn Roberta Lewandowskiego, który pobił, strzelając 41 goli, rekord Bundesligi. Kapitan zadowolony, że może być na kadrze. Sam przyjazd na reprezentację to zawsze powoduje uśmiech. Gdzieś tam szczególnie nie ukrywam, że po takim sezonie i po ostatnich dniach, gdzie tej przerwy praktycznie w ogóle nie było i te emocje gdzieś tam jeszcze u mnie są i na pewno ten uśmiech jest dużo większy, ale myślę, że jeśli chodzi o ten pierwszy tydzień, to raczej taki bardziej utrzymujący to wszystko. Myślę, że ten czas na tą troszkę większą pracę przyjdzie troszkę później, nazwijmy, a te pierwsze dni gdzieś tam spokojna, może nie chcę powiedzieć, że odpoczynek, bo tego odpoczynku nie, ale gdzieś tam w treningu, ale bez jakichś większych intensywności, bo ten czas raczej jeszcze nadejdzie. Polacy najbliższe spotkanie rozegrają 1 czerwca z Rosją. A pierwszy mecz na Euro 14 czerwca ze Słowacją. Później mecz z Hiszpanią. Dziś Luis Enrique ogłosił kadrę i nie ma w niej kapitana Sergio Ramosa, który od miesięcy zmaga się z kontuzją. Nie ma też innych zawodników Realu Madryt. W tenisie dzisiaj poznaliśmy nowe rankingi. W WTA 9 miejsce utrzymała Iga Świątek. Magda Linet jest 48. Na czele Australijka Ashley Barty. W ATP Hubert Hurkacz jest 20. Kamil Majchrzak 126. A liderem pozostaje Serb Nowak Djokovic, który będzie jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w rozpoczynającym się w niedzielę French Open. W turnieju głównym w Paryżu nie zagrają Urszula Radwańska i Maja Chwalińska. Obie przegrały w pierwszej rundzie kwalifikacji. Na swoje spotkanie ze Słoweńcem Kawciciem czeka Kacper Żuk. We Włoszech ciąg dalszy kolarskiego Giro d'Italia. 16 etap wygrał Egan Bernal z Kolumbii, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Na Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie niespodzianka. Niemcy pokonały 3-1 Kanadę, która z zerowym dorobkiem punktowym jest już jedną nogą poza mundialem. Niemcy mają komplet punktów, podobnie jak Słowacja, która też 3-1 ograła Rosję. Ograła pierwszy raz od 17 lat. I jeszcze ważna informacja dla Jakuba Krzywiny. Czołowy 400-metrowiec, mistrz świata z Birmingham, nie zostanie zdyskwalifikowany i może walczyć o udział w igrzyskach. Polak nie podał danych pobytowych na czas, ale dziś został uniewinniony przez Poladę. Kolejny sport jutro o 7. Jutro niestety pogoda zdecydowanie się pogorszy, a to za sprawą chłodnego frontu atmosferycznego. Przeważać będzie duże zachmurzenie z opadami deszczu, a miejscami również burzami. Będzie od 13 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Mateusz Krauthurst, to są Serdeczne Dźwięki, a mój gość jest fantastycznym dowodem na to, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Dlaczego? Dowiedzą się Państwo tuż po piosence. W świecie maszyn matematyczny gór, trójkątów i kół, kwadratowych słów. Najmniejsze cząstki prawiają ciała w ruch, bo ciało to zbroja, a w ciele kruchy duch. Ciało to zbroja, a w ciele kruchy dobre ma złe, chcę dotykać tego, czego nie da się. Dalej tłumaczyć, podać nowy wzór, bo ciało to zbroja, a w ciele kruchy duch. Ciało to zbroja, a w ciele kruchy dół. Ciało to zbroja, a w ciele kruchy duch. Ciało to zbroja, a w ciele kruchy duch. Ciało to zbroja, a w ciele kruchy duch. Ciało to zbroja, a w ciele kruchy. Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem jest Mariusz Obijalski. Dzień dobry, dobry wieczór. W zdrowym ciele zdrowy duch. To związane jest z Twoim hobby. Czy to jest tak, że z racji tego, że jesteś perfekcjonistą w swoim fachu, w swoim hobby też wyszedłeś na wyższy level? Wiesz co, chyba tak. Ja wiem, że to bardzo nieskromne, ale bo moim hobby jest tenis w zasadzie, żeby tak... Tak, żeby Państwo wiedzieli, wyjaśnienia. Oczywiście. Tak, gram bardzo dużo i miałem wręcz taki gdzieś rok, może dwa, gdzie trenowałem prawie jak zawodnik. No, to były codzienne treningi, albo mecze, czasami dwa razy dziennie, do tego treningi przygotowania motorycznego, siłownia i tak dalej, więc no, to jakby pochłonęło mi bardzo dużo czasu, ale też przyniosło owoce, bo akurat no, wiadomo, że nigdy zawodowcem już nie będę, ale w takiej swojej lidze tutaj na Ursynowie, no to jestem na szczycie. Tak, wygrałem dwa turnieje tutaj właśnie i jakby prowadzę też punktowo, tak? Mam tam chyba 54 rozegrane mecze, wszystkie wygrane i tak. No tak, moim gościem, szanowni Państwo, jest człowiek o bardzo szerokim zakresie kompetencji. Te smyczki, które Państwo słyszeli w utworze Duch Fisza, w utworze rozpoczynającym audycję, no to dzieło Mariusza Obijalskiego. Czy ten czas, kiedy nie piszesz nut, kiedy nie jesteś na scenie, to czas, kiedy faktycznie myślisz o rakiecie, myślisz o tym, żeby pojawić się na korcie? Wiesz co, oprócz tenisa mam jeszcze dwie bardzo poważne pasje i to mi zjada w zasadzie cały czas wolny, kiedy nie pracuję, to są szachy. Okay. Gram online nałogowo po prostu i w sezonie żeglarstwo. Mam taki swój mały sportowy katamaran nad Zegrzem i jak tylko jest pogoda, wieje i mam chwilę wolnego, to jadę tam popływać. Wszyscy już wiemy, że katamaran, gdyby miało nie być jutra. Gdyby miało nie być jutra, kupiłbym 45. Nałogował magazynek i zawinął komuś portfel. Gdyby miało nie być jutra. Pocałowałbym cię w usta, przyłożył sobie lufę do skroni, by poczuł smak życia, tak właśnie bym zrobił. Gdyby miało nie być jutra, i chyba to zrobię, bo jutro nie czeka mnie nic. Chyba to zrobię, bo jutro nie czeka mnie nic. Nie czeka mnie nic. Nie czeka mnie nic. Na bohymę wszystkim. Muszę coś zniszczyć, na pochyłę wszystkich. jeśli jutro byłoby wątpliwe. Dałbym kelnerce i największy napiwek. Posypałbym kreskę, poczuł dobrze przez chwilę. Chłopcze dnia, bezludne przedmieścia i nie martwił się o nic. Jadąc przez las wyłączyłbym reflektory, przeładował broń i przyłożył do skroni. Przyrzekam, zrobię to, przyrzekam, zrobię to, bo nie czeka mnie nic. Chyba to zrobię, bo jutro nie czeka mnie nic. Nie czeka mnie nic. Mariusz Obijalski jest moim i Państwa gościem, ale zanim zabiorę Państwa do utworów, w których Mariusz Obijalski odgrywa jedną z kluczowych ról, bo albo gra na instrumentach klawiszowych, albo komponuje te piosenki, albo aranżuje partie smyczków, bądź inne partie instrumentalne, chciałbym zaproponować Państwu i Tobie, Mariusz, również piosenkę Kasi Kurzawskiej pod tytułem Czerń. Stoję tu, jestem na z godności swej. Stoję tu tak głodna spojrzeń dotyku i ciepła. Wciąż i wciąż i wciąż mija myślę, gubimy gdzieś, tracimy cel. Mariusz Obijalski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Wiemy już, że nie jedna rzecz nakręca Cię poza sceną. Ten ostatni rok, rok, w którym koncertów było mniej, to czas, gdy można było szlifować formę. No i co, masz teraz nadzieję, że ta forma nie spadnie, jak wrócisz do zespołowego busa i ruszysz znowu w Polskę? Mam nadzieję, że nie spadła. No jednak z instrumentem cały czas kontakt był. Natomiast punkt ciężkości przeniósł się bardziej z wykonywania na komponowanie. W zasadzie to chyba bym chciał tak na życie, żeby to się tak wydarzyło, dlatego że najpiękniejsze emocje, jakby, jakie mi towarzyszą w związku z muzyką, to są te chwile, kiedy coś, nad czym siedziałem tygodniami czy miesiącami, pisałem nuty w domu, wykonuję aparat, jakiś duży aparat wykonawczy i ja jestem na widowni, jestem widzem tego. To są dla mnie najpiękniejsze doświadczenia. Wcale nie scena, wcale nie... Wykonawstwo jako wykonawstwo, tak. Tylko właśnie jakby ta trochę rola szarej eminencji. Okej. Poza tym gdzieś tam jak się komponuje i aranżuje, to człowiek się mocno skupia na każdym dźwięku, na każdym rozwiązaniu harmonicznym, na tym, co tam ma być, jest nieograniczona ilość prób i jeżeli jakby jest w końcu podjęta decyzja, że tak, to zostaje, no to jakoś tak to trochę inaczej działa, jak się dostaje zwrot ze sceny tego czegoś. No to Państwo dostaną taki zwrot emocjonalno-muzyczny, w którym Zbigniew Wodecki łączy siły z konglomeratem Bendem. Jest jedna rzecz, to jest tytuł kompozycji Mariusza Obijalskiego, do którego aranżację big bandową napisał Michał Tomaszczyk. Bezustannie patrzyłem na tych, którzy się wybili, bez przerwy śledziłem, jak zyskują nowe siły. Underground to ekonomiczne przyczyny, nieporadność promotorów, wolę czyny. Jesteśmy od gadek, od podkładów, od koncertu, od studyjnych zmagań, słownych eksperymentów. Wschodnie czy zachodnie, nowe dziś tworzymy. Trudności przeskoczymy i do reszty dołączymy. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Po co ta kolejna płyta? Dla kasy chcesz się sprawdzić, z pierwszych stron gazet nie znikasz. To co było marzeniami, stało się rzeczywistością. Wydaje to dzięki umiejętnościom. Nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. taśmy, płyty to szacunek tradycji, kultowanie to obalanie mitów, koneksje to przyjaźnie z artystami, wolne style to setki godzin w sklepach z płytami to wojaże zagraniczne i sceniczne to sztamasandy, trandem i szacunek to sprawdzanie się zemści z bitwy to tłumacze, środowisko i wspólnota to tony zapisanych kartek, bohomazy to improwizacja godna MC to jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmieniać jej nic. Jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmieniać jej nic. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mariusz Obijalski jest moim i Państwa gościem. Jest bardzo pozytywnie, rozmawiamy sobie, słuchamy muzyki, która jest lekka i przyjemna, mimo swojej no, matematyki i pewnej komplikacji, która z niej wynika, ale będzie teraz o czymś trochę bardziej mrocznym. Utwór Zdechłam. Taki to jest tytuł, także już niesie ze sobą pewien ciężar. Mroczne to. Nie pamiętam, kiedy widziałem coś tak mrocznego w muzyce, która jest zarazem piękna. No jak to się wydarzyło, że taka kompozycja wychodzi z ciebie? Czy masz jakąś taką ciemną stronę natury? Wiesz co, to, czy przede wszystkim to chciałbym zaznaczyć, że to współkompozycja, okay. Bo to tworzyliśmy razem we czwórkę Kuba Kawalec, oczywiście Patryk Kienast i Arek Kopera. Razem spotkaliśmy się parę razy na początku 2020 roku. I w zasadzie w trakcie paru tych spotkań powstała płyta cała. A to jest historia zainspirowana życiem, ponieważ Patryk i Kuba poznali dziewczynę, która była molestowana seksualnie. I to jest tekst o tym, o jej emocjach, o jej jakby doświadczeniach z tej sytuacji. Oni byli bardzo poruszeni tym, co usłyszeli od tej dziewczyny i trudno by było zrobić z tego coś lekkiego i przyjemnego, a wydaje mi się, że temat jest na tyle ważny dzisiaj i na tyle mocny, że warto by było też o tym mówić i mówić głośno. No tak, rolą artysty jest również wskazywanie tych tematów, które nie są przyjemne, a których powinniśmy być świadomi. Kuba Kawalec, Anna Andrzejewska, utwór pod tytułem Zdechłam. Zdechłam jak pies, zdechłam jak suka. Leżę bez słowa na brzegu łóżka. Umarłam na stres, umarłam na gniew, umarłam na knebel w ustach, na brak światełka w tunelu, na nadmiar łez, bez podpowiedzi, co robić, kiedy nadchodzi to złe. Kiedy nadchodzi to złe. I wszystko to nagle, wszystko po cichu, bez żadnych jaskółek czy wiosny, bez żadnych skrupułów, zbędnych wyjaśnień, maczkiem pisanych na dole strony. Zdechłam. Mariusz Obijalski jest moim i Państwa gościem. Zabrzmiał właśnie utwór Zdechłam Kuby Kawalca i Anny Andrzejewskiej. A wideo do tego teledysku jest dostępne w internecie. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do sprawdzenia tego tematu, ponieważ jest to poważna sytuacja. Tak, tak. Zuza zrobiła piękny teledysk, Zuzanna Plisz, który zresztą został nominowany na festiwalu Berlin Music Video Awards. Polecam obejrzeć. Tak, w kategorii Best Narrative. Bardzo poważna produkcja, piękne, artystyczne wykonanie i temat, który jest bardzo istotny. Cieszę się, że polscy artyści poruszają również takie tematy. Złe nawyki to kolejny temat, o którym będziemy rozmawiać, z tych cięższych. Jakie złe nawyki można nabyć, koncertując, jeżdżąc w busie z poważnymi artystami przez, myślę, że ponad 15 lat, Mariusz? To nie można mówić. Okej, czyli pewne rzeczy muszą zostać w kuchni, to też lojalnie. Tak, tak, to jakby co się dzieje na trasie, zostaje na trasie. Okej, no to myślę, że Monika Bożek wyśpiewa w takim razie o tych złych nawykach więcej. No i ona już odważyła się o tym mówić, więc proszę bardzo. Monika Bożek, złe nawyki. Odebrałam wychowanie całkiem niezłe. Umiem się zachować, gadam też sensy. Inteligencją nie dam się zbić z pompa łyku. Mariusz Obijalski jest moim i Państwa gościem. Mówią mi, że jesteś jednym z najzdolniejszych kompozytorów, którzy w tej chwili w Warszawie mogą spotkać się z wokalistą i sprawić, żeby szkic tego wokalisty, jakiś pomysł, nabrał rumieńców w postaci ostatecznego nagrania. Bardzo, bardzo dziękuję za ten piękny komplement. Aczkolwiek myślę, że to trochę jest tak, jak dyskusja o tym, który kolor jest lepszy. Że tylko kwestia gustu? Tak, tak, jednak jest to kwestia gustu, jakby różne rzeczy nam się podobają i nie ma co tutaj często dyskutować. I jakby wydaje mi się, że w tej materii takiej artystycznej najlepsza, najgorszy, nie wiem, czy to są jakby terminy, które by były adekwatne do określenia kogoś. Natomiast no bardzo mi miło, że takie coś mówisz. No, ja to mówię, ale też powtarzam po wielu wokalistach, którzy wiedzą, że jak przyjdą do ciebie, to są bezpieczni. To jeszcze lepsze w takim razie. No, dziękuję bardzo. Wiesz, staram się bardzo i staram się jakby w dążeniu do osiągnięcia wspaniałej sztuki wyrzucać z równania swoje ego. Żeby słuchać ludzi, słuchać ich sugestii, pomysłów, więc wydaje mi się, że to też jak ktoś przychodzi z czymś, zawsze ma jakiś taki rodzaj niepewności. No, ja chyba jeszcze nie spotkałem artysty, który by jakby parł po prostu do przodu jak czołg. Bez żadnych wątpliwości. Bez żadnych wątpliwości. Wydaje mi się, że jednak z wrażliwością w parze idą wątpliwości i dobrze jest wzmacniać te fajne rzeczy, a tam, gdzie są jakieś mielizny, to starać się po prostu je bardzo delikatnie usuwać. Natomiast właśnie dając takie poczucie bezpieczeństwa komuś, że ktoś przychodzi no, gdzieś tam ze swoją duszą, tak, na talerzu i teraz pyta mnie, co ja bym z tym miał zrobić. I to jest bardzo delikatna materia. Tu trzeba naprawdę być subtelnym. To muzyka jest najważniejsza, to sztuka jest najważniejsza i to sztuka nam pokazuje, co my powinniśmy zrobić, a nie my pokazujemy sztuce, jaka ona powinna być. Myślę, że interesujące jest też to, że na swojej drodze spotkałeś równie wrażliwego faceta, który i subtelnie, i później z wielką pewnością wykonawczą potrafi opowiadać i go mówią mi. Patrzą mi na ręce, mówią mi, jak mam żyć, biją brawa znawcy świata i szepczą mi do ucha, chcą mnie znów zmuszać, podczas gdy ja słucham siebie i tylko siebie, by móc powiedzieć kiedyś, że znalazłem szczęście, moje schronienie. Thank you. Mariusz Obijalski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Dowiedziałem się off the record i zamierzam to teraz wykorzystać, że Twoją pierwszą płytą, którą w ogóle wyprodukowałeś, była płyta do wierszy Anny Świrszczyńskiej. Tak, dokładnie. Tematyka związana z Powstaniem Warszawskim. Tak. Masz wiersz, próbujesz napisać melodię, czy najpierw harmonizujesz, czy to Monika Bożym ma pewne pomysły. Jak wygląda taki proces? Wyboru tekstów na tą płytę, w zasadzie wierszy Anny Świrszczyńskiej, dokonała Agnieszka Glińska. No i ja musiałem się zastanowić, do czego się w ogóle da napisać muzykę. Okej, czyli rola kompozytora tak naprawdę najpierw to czytać wiersz, wczuć się w lirykę, tak, i potem namalować tę muzyczną architekturę krajobrazu, który wokalistka ma zaprezentować dokładnie słuchaczom. Tak, dokładnie tak. Ja w ogóle lubię pracować z tekstem, bo to gdzieś tam od razu pcha w jakąś stronę. I to jest fajne, że natychmiast jest jakaś inspiracja, którą można użyć w muzyce. Natomiast tu akurat o tyle trudna była ta sytuacja, że te wiersze są białe. Nie ma ani rytmu, ani rymu w nich, a trzeba było z tego zrobić piosenki najchętniej ze zwrotką i refrenem. No, ale nie wyszło to jak taka klasyczna poezja śpiewana. Zdecydowanie starałem się nie skręcać w tym kierunku, bardziej inspirować się brzmieniami jak Radiohead czy Massive Attack, co zresztą pewnie słychać. Natomiast tak, była to moja pierwsza taka produkcja od początku do końca, gdzie w zasadzie mając tylko i wyłącznie teksty, miałem za zadanie zrobić całą resztę od komponowania linii melodycznych poprzez aranżowanie instrumentów, smyczków, na miksie, kończąc jeszcze, przechodząc przez realizację, czyli tam ustawianie mikrofonów, dobory naciągu na bębny, czy wybór pieca do gitary. To była taka pierwsza moja duża robota, a jestem z tego zadowolony, jakoś tak dużo serca w to włożyłem. Wiem, że to nie było łatwe ani dla mnie, ani dla Moniki też, jakby mocno to przeżyliśmy. Te całą sytuację, bardzo też głęboko nas dotknęły te wiersze, no bo chociaż ja nie jestem rodowitym warszawiakiem, to jednak ten patriotyczny zryw no gdzieś tam jest mi bliski, tak? I to były no tragiczne, ale też piękne momenty. Żeby było jasne, ja bardzo chcę puścić ten utwór, tylko tytuł w tę stronę będzie nas zabierał. Monika Bożym, Muszę to zrobić. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Spontane z Twoją Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mariusz Obijalski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Skąd przybywasz? Z Olsztyna. Okej, wracasz tam raz po raz? Teraz już coraz rzadziej. Kiedyś częściej, natomiast nie wykluczam, że któregoś dnia osiądę tam właśnie na tak zwane stare lata. Chociaż mam też śmiały pomysł po prostu na te stare lata wyjechać gdzieś, gdzie jest cieplej niż w Polsce. Po prostu jakiś południe Europy najchętniej. No tak, no bo katamaran przecież. To... Tak, żeby można było... W Grecji są piękne miejsca, piękne zatoki, gdzie można pływać na katamaranie. No. My możemy w takim razie zabrać Państwa w taką muzyczną przeprawę. Może nie po Grecji, ale z kolei po muzyce, w której Mariusz Obijalski maczał palce. Fisz, skąd przybywasz? Teraz śpisz jak dziecko, a gdzieś na twoją głowę szumi cicho niebo, szumi echo dawnych prawd. Wcale nie jest łatwo zasnąć tak głęboko, kiedy świat w pogardzie, ciszy i skupienie ma. Czy teraz też ją słyszysz? To ciągle stara pieśń, niesie słowa o tym, kto silniejszy tu jest, co prowadzi ludzi, może to jest lęk, chcą zakrzyczeć, zapluć, zamiast ciszy rozejść się. Skąd przybywasz, skąd przybywasz, jak ci na imię jest, jak ci na imię jest, skąd na twoją głową słychać polityków, których słowa szarpie wiatr. Zastałem cię na brzegu, zastałem w nocnej ciszy. Zdjąłeś ciężkie buty, by po piasku dalej iść. Czy teraz też się słyszysz? To ciągle stara pieśń, niesie słowa. Mariusz Obijalski był, jest moim i Państwa gościem, ale nasze spotkanie dobiega powoli końca. Świat w proszku to taki tytuł, który za chwilę Państwo usłyszą, ale czy po tym roku pandemicznym miałeś wrażenie, że ten świat faktycznie rozsypał się w proszek? Czy Twój świat artystyczny znalazł się w proszku, czy właśnie odwrotnie? Udało Ci się przez ten czas znaleźć zupełnie innego siebie, poświęcić więcej czasu na sport na przykład, albo na studio, komponowanie, czy to czas stracony? Jak to oceniasz? Stracony na pewno nie. Wydaje mi się, że wielu artystów przeniosło swoje działania do studia. Wielu się też narodziło producentów i kompozytorów. To dla ciebie przecież źle, bo konkurencja tylko większa. A kto ma to weryfikować, tę jakość? No właśnie. I tak i nie. Z drugiej strony, im więcej dobrej muzyki na świecie, tym lepiej. No dobrej, dobrej, no ale to nie jest takie oczywiste, że... Ale na szczęście żyjemy w takich czasach, że wystarczy mieć laptopa, słuchawki i kawałek klawiatury sterującej i można robić rzeczy wielkie. I to wiadomo, że to trochę... jest niemiłe dla tych, którzy powiedzmy spędzili naście lat ucząc się w szkołach muzycznych i tak dalej, a tu ktoś po prostu nie mający za bardzo pojęcia o teorii, o harmonii z kilku sampli skleja hit. Natomiast wydaje mi się, że dzięki temu też właśnie ludzie o wielkiej wrażliwości, o świetnych pomysłach muzycznych mogą to robić, a nie mogli tego robić, nie mając narzędzi w postaci jeszcze kilkadziesiąt lat temu, czy no może nie kilkanaście, ale powiedzmy 26 lat temu, nie mogli tego robić, bo nie znali nut na przykład. Nie no, albo musieli mieć potężny budżet na wejście do studia, tak, w którym należy no, dbać o to, żeby za dużo taśmy nie zmarnować na przykład. Dokładnie. Dzisiaj jakby można metodą prób i błędów na komputerze zrobić rzeczy wielkie. Wiem, że chyba... Nie wiem, czy coś tutaj nie ściemnie, ale, ale chyba Billie Eilish, tak, nagrała płytę gdzieś na strychu u siebie w domu, na tak zwanych stokowych pluginach z Logica i tyle. No i zawojowali świat, no, pokazali, że jednak można pójść w innym kierunku zupełnie. No cóż, kto wie, może nasza rozmowa zainspiruje i Państwa do tego, żeby faktycznie usiąść przed komputerem i spróbować takie wielkie rzeczy zrobić. Ja polecam zabawę z muzyką. Jeżeli ona nie ma być profesjonalna, to być może dla tej muzyki nawet lepiej, bo nie mamy oczekiwań, nie ma tego ciśnienia. Dziękuję Ci, Mariusz, za spotkanie. Dziękuję bardzo. Na koniec świat w proszku, ale mam nadzieję, że to tylko metafora i że on nigdy się taki nie ziści. Dobranoc. Dobranoc. Na lustrze znów biały puch, w proszku świat. Biel budzi tak wiele barw.